Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiver Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro będzie decyzja prokuratury o zarzutach dla Tomasza U. za potrącenie pieszego. To ten sam kierowca, który spowodował głośny wypadek autobusu w Warszawie. Jest zapowiedź zawiadomienia śledczych o przekazywaniu pieniędzy z kasy państwa dla ojca Rydzyka. To rezultat ustaleń zespołu rozliczającego rządy PiS. NATO rozpoczyna niezłomne południe. To kryptonim ćwiczeń z odstraszania nuklearnego. Jutro zapadnie decyzja prokuratury w sprawie zarzutów dla Tomasza U., który wczoraj w Warszawie miał potrącić pieszego na pasach i uciec z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło na rondzie Tybetu. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba potwierdził, że zatrzymany to kierowca autobusu, który 4 lata temu spadł z mostu Grotoroweckiego. Wczoraj według śledczych Tomasz U. miał znów złamać prawo. Potrącił mężczyznę, który wszedł dość szybkim krokiem na pasy przy zmieniających się światłach. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, samochód porzucił w lesie pod Pruszkowem i szykował się do ucieczki z kraju. Został zatrzymany na 48 godzin. Jutro prokuratura zamierza go przesłuchać. A na tym etapie nie udało nam się jeszcze skonkretyzować zarzutów, jakie powinny być temu sprawcy przedstawione. Dużym problemem jest oczekiwanie na opinię biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej. Stan poszkodowanego śledczy oceniają jako bardzo niestabilny. Tomasz U. za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym został skazany na 7 lat więzienia. Orzeczono też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, ale wyrok jest nieprawomocny, dlatego zamiast w więzieniu był na wolności. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa korupcyjnego w związku z przekazywaniem środków publicznych ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Zapowiedział to mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, szef zespołu do spraw rozliczeń PiS. Wpłaty z ministerstw miały wynieść co najmniej 37 milionów złotych. Najwięcej przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości, ponad 15 milionów złotych. Członkowie zespołu do spraw rozliczania Prawa i Sprawiedliwości nazwali tę sytuację układem. W zamian za wsparcie w kampaniach wyborczych ojciec Rydzyk i media z nim związane mieli otrzymywać, jak to określono, haracz, który płaciły instytucje rządowe. Michał Wójcik, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości, twierdzi, że środki były przekazywane w ramach konkursów w sposób transparentny. Może sobie to nazywać jak chce pan poseł, natomiast z tego co wiem, to jeżeli środki jakieś otrzymywał nie ojciec dyrektor, tylko Fundacja Lux Veritatis, to w ramach konkursów. Nie widzę potrzeby, żeby cokolwiek wyjaśniać na ten temat. Mówienie o haraczu to jest jakieś pejoratywne określenie, które kompletnie nie pasuje do tej sytuacji. Według Romana Giertycha w ciągu 8 lat rządów PiS ojciec Rydzyk miał otrzymać nawet 400 milionów złotych publicznych dotacji. NATO rozpoczyna ćwiczenia z odstraszania nuklearnego o kryptonimie Niezłomne Południe. Sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte poinformował w Londynie, że start zaplanowano na poniedziałek. Ćwiczenia zbiegają się w czasie z groźbami Władimira Putina o możliwym użyciu broni jądrowej. Beata Płomecka. Ponad 60 samolotów, w tym myśliwce i bombowce, około 2000 żołnierzy z kilkunastu krajów weźmie udział w manewrach nuklearnych. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, na Morzu Północnym, także w Belgii i Holandii, poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte. W niepewnym świecie ważne jest, byśmy przetestowali naszą obronę i wzmocnili ją, by nasi wrogowie wiedzieli, że NATO jest gotowe i zdolne, by odpowiedzieć na każde zagrożenie. W manewrach nie zostanie użyta prawdziwa broń atomowa. Przetestowany zostanie scenariusz symulujący misję z wykorzystaniem samolotów zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Ćwiczenia, które potrwają około 2 tygodni, są organizowane co roku od dekady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chorwacka policja graniczna pali odzież, telefony komórkowe i paszporty skonfiskowane osobom ubiegającym się o azyl w Unii Europejskiej, a następnie wypycha ich z powrotem do Bośni i Hercegowiny. Donosi o tym dziennik Guardian. Gazeta pisze, że raport ze zdjęciami spalonych rzeczy oraz zeznaniami o napaściach na tle seksualnym i pobiciach dokonywanych przez policję został sporządzony przez organizację humanitarną No Name Kitchen. Ma być on najnowszym dowodem brutalności wobec osób próbujących dostać się do wspólnoty. Chorwackie MSW zaprzeczyło doniesieniom, pisze pisząc w oświadczeniu, że resort prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich nielegalnych działań podejmowanych przez funkcjonariuszy. Media i organizacje chroniące prawa człowieka już kilkakrotnie oskarżały chorwackie służby o brutalność i nielegalne odsyłanie migrantów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Poniewski. I zaczynamy od wydarzeń na żywo. Na Stadio Olimpico w Rzymie grają Włosi z Belgami w Lidze Narodów. Ten mecz zapowiadał się palce lizać. Na razie nie można powiedzieć, żeby na przeciwległe bramki sunął atak za atakiem, ale Włosi prowadzą i to już od drugiej minuty. 1-0 po golu Cambiaso. Mamy 20 minutę tego spotkania. Może nie palce lizać, ale zdejmować czapki z głów przed Magdą Linet i Magdaleną Fręch. Nasze tenisistki awansowały dziś do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan w Chinach, pokonując wyżej notowane przeciwniczki. Linet ograła 11 w światowym rankingu Rosjankę Darię Kasatkinę, Fręch 12 Brazylijkę Beatriz Haddad-Maję. Kolejne przeciwniczki jeszcze z wyższej półki. Linet zagra z czwartą obecnie rakietą świata, Amerykanką Coco Gauff, Fręch z przyszłą liderką zestawienia WTA Aryną Sabalenką. Białorusinka po wygranej także w Wuhan z Julią Putincewą z Kazachstanu w notowaniu z 28 października wyprzedzi Igę Świątek. Tenisiści też uwijają się za wielkim murem, tyle że w Szanghaju i wpadkę zaliczył Carlos Alcaraz. Hiszpan wygrał 12 meczów z rzędu, w 13 poległ z Czechem Tomaszem Machaczem w dwóch setach na poziomie ćwierćfinału. Dużo tenisa w tym serwisie to jeszcze siatkówka. Dziś w kraju grały w Tauron Lidze Panie. Stal w Mielcu w pierwszym spotkaniu trzeciej kolejki pokonała Chemika Police 3-1. Dziewczyny spod Szczecina będą miały w drodze powrotnej dużo czasu na analizę porażki. Z Mielca do domu mają prawie 800 km i jakieś 8 godzin jazdy autokarem. W meczu Włochy-Belgia bez zmian 1-0 prowadzą Azzurri. Jutro na wschodzie opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu i miejscami na zachodzie przelotne opady. Na termometrach głównie od 11 do 14 stopni. W nocy zachmurzenie duże, a na zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu stopniowo zanikające. Tylko na południu i wschodzie utrzymujące się przez całą noc. Na termometrach będzie od 6 stopni na zachodzie przez 10 w centrum do 12-13 na wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Po 56 latach Agnieszka Duczmal żegna się z funkcją dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Zapraszamy do auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjątkowy koncert zespołu zatytułowany W rytmie zmiany. Poprowadzi go pierwsza dama polskiej batuty, a w programie muzyka Astora Piazzolli, Piotra Mosa i Edwarda Elgara. Niedziela, 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

tobie myślę, o Florydzie. Tak zaczyna się ta jesienna opowieść. Opowieść z jednej strony o tęsknocie, o słońcu, ale też o tajemniczej, tytułowej Vanessie. No, dla tych, którzy kochają amerykańskie soundtracki, rozległe przestrzenie, no i dla tych, którzy kochają jesień i trzymają teraz kubek gorącej czekolady i herbaty w ręku. No, a może nawet dla tych, którzy kochają słodkości. Kasiu, o tej porze tort? Kasiu mówi, że nie. Kawałek tortu o tej porze na pewno nie zaszkodzi. 71. urodziny obchodzi dzisiaj Mitch Ure. Thank you. Oj, ładnie się wstrzeliliśmy. 71 świeczek z urodzinowego tortu zdmuchuje dzisiaj Midiur. Pytanie tylko, z jakiego tortu? No właśnie. When the Time Comes w wersji zupełnie nowej, w wersji z tego roku zremiksowanej przez Stevena Wilsona. No to chyba nie muszę dodawać, że tajemnicza Izem będzie zadowolona. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ja zawsze mam dobre wejście. I podobno nie obcinamy końcówek, trochę zagadaliśmy. Taki wyjątek, bo dzisiaj mamy ważny dzień, ważna premiera i goście. Także jeżeli są goście, to tajemnicza IZM jest skrócona. Nie będę dzisiaj dużo gadać, obiecuję. Ładne niebo dzisiaj, to tylko dodamy, bo na liście obecności pani Maja napisała, że nad Krakowem nawet gwiazdy i księżyc przykryły się chmurami, abym była w terenie z aparatem polując na zorze. Okazuje się, że tajemnicza IZM jednak uchwyciła te wyjątkowe chwile. Zdążyłam jeszcze przed programem to zrobić. Pojawiły się bardzo dobre warunki zaraz po zmierzchu i szybko wyskoczyłam i już zobaczyłam, że jest dobrze, ponieważ mieszkam w takim blisko bardzo dobrze oświetlonym miejscu, więc nawet nie liczyłam na to, że cokolwiek zobaczę, a nawet tam nad super oświetlonym supermarketem było widać czerwień. Także no, dzisiaj było przepiękna zorza, przepiękna, bezchmurne niebo, cieplutko, no po prostu bajeczne warunki. Mam nadzieję, że nie tylko u mnie na Dzikim Wschodzie było widać. Dlatego dzisiaj Iza nie będzie smęciła. Dzisiaj bardzo... To będzie Intelligent Electro, prawda? Będzie dzisiaj Intelligent Electro i będzie dzisiaj Shoegazing, pomimo już jest Stargazing i Aurora Gazing. Będzie dzisiaj, ja tylko dzisiaj tak króciutko, bo oczywiście nie potrzebujemy żadnego pretekstu, żeby grać Ultravox, ale wspaniale jest, że możemy mu złożyć w ten sposób życzenie urodzinowe. Nie potrzebujemy oczywiście żadnego pretekstu, żeby zagrać Shoegaze, a już tym bardziej Slow Dive, ale jest, ponieważ ponad rok od wydania płyty Everything is Alive i od pierwszego singla z tej płyty Kisses pojawia się kolejna wersja, piękny remix. Piękne. No, zostawiam to oczywiście już opinii każdego. W każdym razie cieszymy się, że jest coś nowego, cieszymy się, że jest to elektro. Nie jest to takie rozmyte jak pierwsza wersja. Rozmyta oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a jest elektronicznie i jest moim zdaniem bardzo ciekawie. Więc dzisiaj będzie Slow Dive i Kisses. Wyrobiliśmy się 2, 5, 5. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Chase'em Slow Dive w zupełnie nowej, przepoczwarzonej wersji Kisses Electronic Version 3. Czy pan redaktor pamięta o tradycyjnej liście obecności? Oczywiście, że tak. Dzisiaj wyjątkowo sprawdzimy ją po 22, bo za chwilę spodziewam się gości. Clouds that scattered down the feelings of my windows that let me decide if I want to let him help me rain, rain, rain, rain. Ground, I can feel the whole world starting to quake. Make it again. Nie mamy okien, nie wiem czy pada, ale od czego jest magia radia. Rain, dźwiękowy deszcz i sprawcy tego całego zamieszania Aleksandra Fikus, Karol Kułakowski i Filip Kazimierczak. Jako uwaga, przygotowałem się I'm Asleep, żeby nie było żadnych wątpliwości. Wspaniale. Tak, to my. Dobry wieczór. I'm Asleep, którzy dzisiaj specjalnie do trójki na Myśliwiecką 357 przyjechali z Wrocławia. Podróż, rozumiem, że Ola prowadziła, wy zajmowaliście się odpisywaniem na wiadomości, bo dzisiaj jest ważny dzień, premiera, ładny dzień, 10-10. 10 na 10. 10 na 10. 10 na 10. Mamy nadzieję, że też słuchacze tak ocenią nasz album. Jeżeli będzie 9 na 10, też jest okej. Okay. To już będziemy pewnie wielokrotnie przypominać, tak jak to się powinno wymawiać. Co innego widzisz, co innego słyszysz, wymawia się I'm Asleep. Dokładnie, ale bardzo ważna jest też pisownia. I'm Asleep. Jak będzie trzeba powtórzyć, żeby zapisać, to... Tak, jeszcze... wpisujcie na Instagramach i na Spotify'ach właśnie ten... potrzebujemy więcej słuchaczy, żeby odnajdywali nas. To na naszych trójkowych socialach jesteście, także można was śmiało tam odnaleźć. To przyznajcie się, kto jest z was największym śpiochem? O, to jest bardzo ciężkie pytanie. Chyba chyba Ola albo ja, tak mi się wydaje, tak. że to jest ktoś z naszej dwójki, bo my naprawdę lubimy pospać. Ja bym powiedział, że Filip. Ja też. No. Moi przyjaciele i znajomi, rodzina również na pewno powiedzą, że to ja. Czyli nazwa jest jakby na miejscu, prawda? Troszeczkę. Ale nie będziemy rozmawiać o spaniu. Fajnie, że nie przespaliśmy tego ważnego dnia i tak się pięknie składa, że ta piękna data, o której wspominaliśmy, czyli 10-10, 10 dzień października, to dzień premiery tego błękitnego albumu, który już mam, który jest podpisany przez was. Kobalt, tak się zwie ten album. I ten kolor jest kobaltowy. Tak, dokładnie. Tak jest. Przemyślane. Ja się zastanawiałem, bo słuchajcie, kiedyś jak nosiłem jeszcze aparat na zęby, to tam zmienia się tak zwane gumki na zębach, prawda? I tam są różne kolory. I się tam nauczyłem, że tam też istnieje coś takiego jak kolor ultramaryna. On jest taki bardzo podobny do tego koloru. Jest, ale kobalt chyba łatwiej wymówić niż ultramaryna, więc jednak postanowiliśmy zostać przy tej wersji. Ja sobie trochę nie wyobrażam, jakby album mógł zwać się ultramaryna. No, kobalt brzmi tak bardziej szlachetnie. Tak, można jest tak zwięzły. Powiedzieć. W sumie wcześniej też mieliśmy dyskusję, jak inaczej nazwać album. Taki insight. Też na początku były pomysły, żeby nazwać go po prostu Blue. Ale potem, jak przemyśleliśmy to, bo mamy jeden utwór na płycie, który się nazywa Blue, on niekoniecznie, wtedy by był automatycznie jakoś utożsamiany z całym albumem. On jest jego częścią, ale on nie jest, on go nie definiuje w żaden sposób, dlatego chcieliśmy się odłączyć od tego konkretnego słowa, chociaż przy kolorystyce ja bardzo nalegałem, żeby zostać, bardzo, bardzo mi odpowiada właśnie ta kolorystyka kobaltu. To może dzięki wam właśnie ten kolor kobaltowy będzie modny w tym sezonie. On podobno jest. Tak, właśnie zauważyliśmy, że przyglądając social media, jakieś tam modowe konta i tak dalej, zauważyliśmy, że bardzo dużo jest tego koloru kobaltowego, więc no, cieszymy się tylko, że mogliśmy trafić w te trendy. Dało się, no. Zresztą ty nawet, Mateusz, masz kurtkę taką właśnie kobaltową. Muszę się odwrócić? Chyba troszeczkę ciemniejsza. Albo to przez światło, ale jak położyłeś na niej płytę, to mówię, o, fajnie się wtapia właśnie w tę kolorystykę. Szalenie ważny dzień, 10.10, przejdzie do historii na pewno. Dzielicie się dzisiaj całym światem w waszym debiutanckim albumem. To jest prawdopodobnie początek tej pięknej historii, taki początek niezapomnianych koncertów, nowy początek inspirujących spotkań z waszymi fanami. No i to też jest ważny moment, bo dzielicie się tym wszystkim, co do tej pory było zamknięte, w pewien sposób niedostępne, z tym, co nie wychodziło poza waszą już salę prób. No właśnie, a co było przed tą salą prób, jakby nie patrzeć, trochę czasu ze sobą spędziliście. W jakich okolicznościach w dzisiejszych czasach poznaje się zespołowego współtowarzysza, współtowarzyszkę? Bo Karol z Filipem zdaje się, że poznali się w szkole muzycznej. Tak, tutaj może sprostuję. Razem z Karolem poznaliśmy się w Szkole Muzyki Nowoczesnej. Serdecznie pozdrawiamy nauczycieli oraz uczniów. Znajduje się ona we Wrocławiu. Byliśmy po prostu kolegami z klasy i dostaliśmy zadanie w trakcie zajęć, żeby nagrać gitarę oraz wokal. Do wokalu oczywiście zgłosił się Karol, do gitary zgłosiłem się ja. I w ten sposób powstał pierwszy szkic utworu, który znajduje się na albumie. Nosi tu Cheesy. Natomiast z Olą, to też jest ciekawa historia, ja poznałem się w trakcie gry w Among Us, w trakcie pandemii, a potem spotkaliśmy się w biurze firmy w kuchni, w której pracowaliśmy razem i zauważyliśmy, że mamy wspólnych znajomych i byliśmy na tym samym serwerze. Także to były takie początki. To co, to może Cheesy jednak zagramy, co? Jasne. Zapraszamy. Easily, 'cause cheeses. Clouds resemble to dust, but skies like a graveyard. No fire in heart, so I feel like dead man. We still breathing. We. Sandra Fikus, Karol Kułakowski, Filip Kazimierczak, I'm Asleep. To teraz będziemy przypominać, jak to się powinno wpisywać w social media. I-M-A-S-L-E-E-P. O. Dobrze. Ja też się mylę, ja też, to nie jest łatwe. W końcu dzień waszej premiery dzisiaj. Rozumiem, że podział zespołowy, jeżeli chodzi o obowiązki, jest rozdzielony. Filip zajmuje się partiami instrumentalnymi, ambientowymi. Karol śpiewa i pisze teksty. Przyznaje się otwarcie, że śpiewać nauczył się sam. A Ola gra na skrzypcach. Tak, na skrzypcach, altówce, klawiszach, skrzypcach elektrycznych. Okej. Okay. I... Dobra, dobra. Filip już mi tu kręci głową. Ola tutaj dużo wnosi, bo też jakby razem z nami... pomaga nam rozpisywać te numery. Prowadzi samochód. Też. Prowadzi samochód, dba o organizację i tak, dokładnie. Bo właśnie jej ucho niezawodne, słuch absolutny, bardzo pomaga właśnie w aranżacji utworów, bo po prostu naturalnie czuje, co z czym dobrze gra. Tak. Jesteście nierozerwalni, ale wiecie, na pocztówce, którą otrzymałem od was, to była bardzo fajna niespodzianka przesłana na Myśliwiecką 357. Na tej pocztówce, jeżeli dobrze liczę, jest was czworo. Kwartet, tak. Warto i ważne, żeby wspomnieć, że przed wydaniem albumu graliśmy w czwórkę. Graliśmy z Michałem Bieniem, który zagrał na płycie partię wiolonczeli. A obecnie Michał kończy doktorat z wiolonczeli, także jeśli chodzi o znajomość swojego instrumentu, to on naprawdę wie, co robi. No i nasze drogi zaraz przed wydaniem płyty się rozeszły, ale jego wkład jest jakby bardzo duży i mamy nadzieję, że będziemy zarówno on, jak i my sobie po prostu iść dalej. W dzisiejszych czasach, tak sobie myślę, fuzja dźwięków, czyli łączenie odmiennych światów dźwiękowych, nie jest chyba niczym nadzwyczajnym, ale zastanawiam się, czy patrzę teraz na Karola, zastanawiam się, czy ta oficjalna muzyczna szufladka, którą się chyba posługujecie czasami, czyli art pop, to jest w pewnym sensie taka wypadkowa indie folku, hip-hopu, trapu, czyli gatunków, które są tobie bliskie, czy jednak wolicie razem we trójkę nie hasztagować tych muzycznych przestrzeni? W sumie ciężko powiedzieć, bo my rzadko się spotykamy z myślą, że mamy ochotę na numer w takim klimacie. Często to jest po prostu przypadek, że bo Filip, który właśnie komponuje te produkcje całe, coś wyklepie i nam dzięki, podsyła. Karol. I świetnie to zawsze brzmi i wtedy się spotykamy razem i wtedy myślimy nad tym, jak to rozwinąć, rozbudować, bądź po prostu siadamy razem i coś razem tworzymy, na przykład tak większość tych właśnie folkowych, czyli tych instrumentalnych z gitarą numerów właśnie tak powstało. Te elektroniczne właśnie bardziej w tę drugą stronę, chociaż jeden utwór się wyłamuje z tego, bo utwór, który też dzisiaj z klipem na naszym YouTubie zawitał o nazwie Awake, powstał po prostu w taki sposób, że usiedliśmy razem do kompa z Filipem i go stworzyliśmy. Filipowi nie podobał się za bardzo ten model pracy. Trochę się tłukliśmy, żeby ten numer w ogóle wyszedł. To prawda. Ale ostatecznie bardzo wszyscy się cieszymy, że właśnie on na tej płycie jest. Bardzo dużo słyszymy miłych słów na jego temat. Spoglądam na waszą płytę i tam na końcu tak bardzo ukryte bonus traki. Ja już to pisałem Karolowi, że utwór Never Never skradł moje serce. To co, posłuchamy go? Zapraszam. Jasne. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Never, never. Bonus track, który skradł moje zmysły. Brudne dźwięki, brak filtrów i mnóstwo emocji. Tutaj jest tylko Karol. Okazało się i gitara. No, gitara też jest. Moja. I must sleep. Znowu będziemy literować. A, teraz ja, okej. Okay. Tak. To zaczynam, uwaga. I, my, a, s, l, e, p. To tak proszę wpisywać. Łatwo będzie odnaleźć na pewno. Zastanawiam się, czy zdarza wam się słuchać muzyki przy zgaszonym świetle? Tak. Po ciemku totalnie. Czasami się zdarza, no. A ta płyta powstawała też w ciemnościach, czy to było raczej niemożliwe logistycznie? Znaczy, wiele prób mieliśmy nocnych, można tak powiedzieć. I no, myślę, że to można zaliczyć do powstawania tej płyty. Ja bym powiedział, że ona powstawała w ciemnościach, ale też nie takich fizycznych, a tak naprawdę my z Karolem, docierając się nawzajem, byliśmy w ciemnościach, bo mimo wszystko ta muzyka brzmi spójnie, ale nasze inspiracje są w pewien sposób oddalone od siebie. Więc byliśmy, trochę błądziliśmy po prostu na początku, to chciałem powiedzieć. Macie jakieś takie swoje rytuały przedkoncertowe? Coś, co dodaje wam motywacji, energii? Tylko pamiętajcie, że jesteśmy... ja chyba nie. Generalnie coś, co zawsze jest mi właśnie bliskie, chociaż nie jestem z tego zadowolony przed koncertami, to właśnie ten stres, ale taki w miarę pozytywny, to jest taka ekscytacja, ale z nim... Zawsze mam taki odruch, że ziewam. Z jakiegoś powodu przez ten stres ziewam. I zawsze mnie to fascynowało, że tak się robi. Słuchajcie, czas szybko naprawdę mija, ale powiedzmy jeszcze o koncertach, gdzie będzie można was zobaczyć. Tak, my tak naprawdę jesteśmy teraz w trakcie naszej trasy koncertowej pierwszej, takiej prawdziwej. I w sobotę teraz będzie nas można zobaczyć i usłyszeć w Nowym Sączu w klubu kawiarni Spóźniony Słowik. W niedzielę będziemy w Bielsku Białej w klubie Rude Boy. I potem będziemy w Warszawie 24 października, w Opolu będziemy 20 października jeszcze wcześniej. W Szczecinie jeszcze będziemy 18 października. Tak trochę się cofam teraz, ale źle popatrzyłam na listę, jak mam być szczera. 22 listopada będziemy we Wrocławiu. I tak się skończy nasza trasa. Mamy nadzieję, że wszystkich was tam zobaczymy. Zapraszamy serdecznie. Ja chciałbym też w imieniu zespołu oczywiście zaprosić ciebie za 2 tygodnie na nasz koncert w Warszawie tutaj. Najważniejsze, żeby nie był w czwartek, bo w czwartek jest Off Control. Pamiętajcie o tym. No jasne. Taka cisza dostała. Zrobimy mobilne studio. No właśnie, to też jest myśl. Aleksandra Fikus, Karol Kułakowski, Filip Kazimierczak, I Must Sleep. To jeszcze na koniec powiedzmy, jak to się powinno wpisywać? Jakby ktoś nie zapamiętał? I, my, a, s, l, e, p. I Must Sleep. A tak właściwie I Must Sleep, tak się powinno mówić. Tak Oktober na koniec. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Dzięki.